ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وم أمر بياني جيدا أمور دا تدبير منزلنا دا خپل زنانه سره په حالت د بیماری کې څنګه زندگی تیرول پکار دي دا غي حکم الله تعالی بیانې او عربته نما قبل سره دار مخکې د مشرکانو خبره بیان شوله لوی پریتی بیان شوله چې هغه شرک کو دا غي اجتناب ذکر شو نو دی آیات کې الله تعالی دا وړی پلیتی نه اجتناب بیانې چې خپل زنانه دا په حالت د مریضتیا کې هغه ته نزدېکت مکوي الله تعالی دا حکم بیانې دا حکم ولی بیانی زکا پا زمانه دا جاہلیت کی دا زنانه و سر دیر ظلم زیاده که دا یهودیانو با دا حائزی زنانه سر چلاسو لگاو تر ماخام پوری بی بیا اغا پلید گرن چی جامعی بیر زنانه سر پا حالت دا بیماری که ولی گیدلی نو بیا بی غسل کاو او کپلی بی ویندلی او کله به چې سره نزدېکت وکړه نو وو ورځې به بیا ځان پلیتی ساوو. په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یهودیانو به په حالت د بیماری کې د زنانو سره یو ځای خوراک سکاک نه کاو په یو کور کې به ځان سره نه وسولې جدا به کړلې ځان نه وبې شړلې بل ځای ته به وشړلې او نسوارو به ظلم زیاتې کاو د زنانو سره په حالت د بیماری کې هغې ته به نزدېکت کاو. مسلمانان حیران شول چې اوس د الله تعالی حکم سره پرې نو دا آیات داغې په باره کې نازل شو ویسلونک او تپوس کې دیوستانه عن المحیض په باره د عن المحیض یا ظرف زمان دی او یا ظرف مکان دی قرورتو یسلونک تپوس کې دیوستانه عن المحیض په باره د ځای د بیماری کې یا عن المحیض په باره د وخت د بیماری کې قرورتو پیغمبره هو اذن هوا زمیر که محیز تراجی شی او ظرف مکانی نو تو ای پیغمبر هوا زن اغا زید گندگی دی یا دغه وقت دا تکلیف دی دا مشقت دی زنانت با دغا ورزو کی تکلیفی فاعتزل النساء فی المحیز نو ډډه کوي د زنانو خپلو نا پی المحیزی پا زید خیز کی پا زید بیماری کی دیو جن حدیث که راغلی دی اسنعو کل شین الا نکاح زنانت و نزدیکت نکی و دغا وقت کی پاتې شو د زنانه د لاس خوراک کول سکاک کول د هغې سره کور کې یو ځای اوسېدل د هغې سره جامې لګېدل نو دغه ناجایز نه دي حرام نه دي. ولا تقربوهن او مه نږدې کېږئ دې زنانو ته حتی یطهرنه تر دې پورې چې پاکې شي نو حتی یطهرنه فاذا تطهرنه دا یو یطهرنه مخفف دی او تطهرنه کله چې ښې پاکې شي نو یطهرنه کې اشاره ده کله چې بیماری بند شي پیدا ته طهرنا کله چې خی پاک شي نه غسل وکي پاتوهن راتل کوي هغه ته من حيث امركم الله حيث دا په معنا د کیفیت سره دی من حيث دا هغه زینه امركم الله چې الله تعالی حکم درکړی تاسو ته دو معنی دي مفسرینو بیان کړی دي اسانه معنا دا ده فاتوهن راتل کوي زنانو ته من حيث امركم الله دا اغا زینه چه حکم در کرده و الله تعالی تاسو تا دا اجتناب دا غی پا حالت دا خیز کی پا حالت دا بیماری کی چه دا کم زی دا اجتناب حکم الله تعالی تاسو در کرده و پا اعتزل النساء پی المحیز ان الله یحب التوابین یقینن الله تعالی مینه کی دا دیر توبه ویستون کو سرا و یحب المتطهرین او مینه کی دا زان پاک ساتون کو سرا دا زان پاک ساتون کو سرا بعضی خلکونا پا دی معاشره کی دا سی ورید لکی چې یو عالم داسې یو مسله بیان کړي وایي دا څه بېعزته دی او دا بې حیا دی داسې خبره کوي او بعضې خلکو نه مونږ داسې مو اورېدل وایي چې یاره دا د بېعزتۍ خبرې کوي او داسې چې د شرم خبرې کوي نعوذ بالله من ذلک الله تعالی د شرم خبرې کوي. ما خو تاسو ته یو حدیث ته مسلم وایه او د قرآن کریم د آیات ترجمه مې وکړه ده په بل څه کې بېعزتي نشته د الله تعالی په دین کې بېعزتي ده د الله تعالی په دین کې شرم دی شرمېدل هغه دی چې د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږي بېعزته هغه دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته د اودس ماتې طریقه ښودله او دا یې ورته وې وی زستاسو د پاره د پلار په منځله باندې ما زب تاسو د هر څه درخیم الله تبارک تعالی د احکامات را لېګلی نساؤکم حرسل لکم نساؤکم زنانه ستاسو حرسل لکم په دې کې بل امر بیانېږي اتم حکم د احکامو د تدبیری منزل نه او په دې کې زنانه ته د نزدېکت شرعي طریقه بیان شوې ده نساؤکم بی بیان ستاسو نسا حرسل لکم دا زید کروندې ستاسو دی پاتو حرسکم نو راتلل کوئ زید کروندې خپلې ته انا شئتم انا په معنا د کی په سره دی کی به شئتم به کومه طریقه چې خوښه چې ستاسو ان وقدمو لانفسکم او مخکې کوي نیت دپاره د پیدې ستاسو وقدمو لانفسکم او مخکې کوي نیت دپاره د پیدې ستاسو مفسرین لیکلی دی وقدمو لانفسکم د دې ډیر شی معنی دی یو د دینه مراد د نزدېکت نه مخکې په شرعي طریقه باندې کوم دعاګانې دي هغه ویل پکار دي د دې وجه نه حدیث کې راغلی دي په شرعي طریقه باندې نزدېکت کله چې ماشوم پیدا شي هغې ته به شیطان اون رسیږي د الله تعالی پیغمبر ویلی دي دویم وقدمو لانفسکم د دې معنی دا شوله په دې کې ترغیب دی نیکو اعمالو ته زنانه دله الله تعالی درکړې ده واده دې شته دی بچی دې شته دی نو ټول عمر د زنانه سره د خپلو بچو سره په داسې طریقه باندې مه تېروه چې وخت دې ضایع شي وقدمو لانفسکم تفسیر خازن ډېره بهترینه معنی کړې ده وقدمو من الخیر والعمل الصالح لانفسکم او مخکې کوئ تاسو خیرونه او نیک اعمال د خپل ځان د پیدې لپاره ټول عمر په خپل د خواهشاتو په پوره کولو کې مه استعمالوه بلکې ځان له مخکې قبر قیامت دپاره څه تیاری وکړه وقدمو لانفسکم واتقوا الله او یره کوئ د الله تعالی نه واعلمو پوه شئ انکم ملاقوه یقینا تاسو د هغه سره مخامخ کیږئ د الله سره مخامخ شئ یا ملاقوه معنی داره چې تاسو به د خپل اعمالو د جزا او د سزا سره مخامخ شئ ملاقوه وبشر المؤمنین او زیر ورکا منونکو لره تفسیر خازن لیکلی دی وبشر المؤمنین او زیر ورکا منونکو ردی احکامان لره بالکرامتی من الله تعالی دا الله تعالی را طرف نبا دیو تا دیر زیاد عزت احترام او کرامت ورکلیش الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې په خپل احکامات باندې عمل کوونکی جوړ کی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم دی آیات کی نهم حکم بیانی کی دا احکام و دا تدبیری منزل قسمون ډیر مکوئی په دې کې د الله تعالی د نوم بیزتی راځي د الله تعالی د نوم بیزتی ولې کوي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله او مگر زوی نمونه د الله تعالی ولا تجعل الله ولا تجعل اسماء الله تعالی او مگر زوی نمونه د الله تعالی عرضه تل ایمانکم دال من کوون کې دال د پاره د قسمونه ستاسو ان تبرو د نیکی کولونه او تتقو او د تقوا کولونه او تصلحو بین الناس او د اصلاح کولونه په من د خلکو کې د دې سمانه شوله د دې آیات معنا او مطلب څه دی مفسرینو ډیر توجیهات ذکر کړی دي زه تاسو ته دوه توجیهات کوم دوه مقصدونه ته بیانوم او بیا مخته سبق وایو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دا تاسو نومونه د الله تعالی ډال منه کوونکې لپاره د قسمونه ستاسو ان تبرو د نیکۍ کولنه او تصلحو او د اصلاح کولنه او تقوا کولنه په میان د خلکو کې د دې معنی دا شوله یو سړی د قسم وکړي زماری په الله قسمی زبر پلانی سره نیکی نه کومه زماری په الله قسمی زبر پلانو دو چې وران شي دغه په میند کې وصول نه کومه زماری په الله تعالی باندې قسمی زبر تقوا پر زیاری نه کومه نو الله وی تاسو د الله نوم د دې نیکو اعمال نه د دې نیکو اعمالو د کول نه ډال ګرځوي تاسو د الله تعالی نوم هدف او ډال مګر ځوي چې تاسو نیک اعمال نه کوي په دې دسې قسم مکو چې یو نیک کار دی یو سړی قسم وکړي زه به په دې جومات کې مونږ نه کوم نو اوس د الله نوم دې ډال وګرځاو چې ته د نیکۍ کولنه داسې مه کوه د تو دو مسلمانان ورانه ده او ته دا قسم وکي زماری په الله قسمی زبر دیو په منځ کې روغ نه کوم نو الله وای زما دا نوم ډال مگر دا چې تب اسلام کې تب نیکی نه کې تب تقو پرزګاری نه کې دا چې مکه وای پدې کې دا الله تعالی د نوم بیا د ویده پدې کې دا الله تعالی د نوم بیا ځتی دا دویم قولم په سرینو داره او دا ډیر زیاته بهترینه معنا ده ډیر زبردست معنا ده ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې بیان کړی دا هغه دا ولا تجعل الله او مگر دا وینمونه د الله تعالی عرضه تل ایمانکم ډال د پاره د قسمونه ستاسو انت برو چې نیکی کول دی وتسلیحو وتتقو تقو پرهیزګاری کول دی وتسلیحو بین الناس او اصلاح کول دی پمیند خلکو کې سمانه ده هغه د دې مخکې معنا بالکل الټه وکړي معنا یعنی دا زماری په الله قسمی زبه نیکی کومه زماری په الله قسمی زبه د خلکو په منځ کې اصلاح کومه زماری په الله قسمی د نن د بوړانې زه تقوادار او پرهیزګار شم دا درې کارونه اگر که د نیکۍ کارونه دي خو د نیکۍ په کارونه کې هم د الله تعالی نوم بار بار مه یادوئ زماری په الله قسمی زه مونځ کوم زماری په الله قسمی زه ورنن تلاوت کوم زماری په الله قسمی نن نه بعد درس ته کینم اوس په هر نیک کار دی او بس په هغې باندې قسم کې زه به دا کار کوم زماری په الله قسمی زه به دا کار کوم زماری په الله قسمی نو اگر که نیک کارونه ولی نه دي خو په هغې باندې قسمونه دومره ډیر مه کوئ چې د الله تعالی دا نوم ورته ډال کوي او په هر یو نیک کار کې د الله تعالی په نوم باندې قسم کوئ چې زه به دا کوم دا به کوم دا به کوم خو کوئ او قسم مه کوه کنه څه ضرورت دی نو اشاره شوله څه ته هر کله چې په نیکو کارونو باندې د الله تعالی زیات نومونه یادول په هغې باندې قسم کول دا قبیح او بد کار دی نو بیا په بد کار په باره کې چې ته قسم کوې د الله نوم اخلي هغه خو ډیر قبیح دی بیا خبره باندې پوه شولې لکه اوس دی باندې قسم مه کوه زما په الله قسم یې دینه بعد به زه همیشه په جومات کې مونځ کومه په دې باندې قسم پې مه کوه خو کوه یې کنه نو اوس چې دا قبیح عمل شو چې په نیک کار باندې ته قسم کې دا هم صحیح نه دي نو چې بیا سړی داسې قسم کوي زما په الله قسم یې زه په جومات کې مونځ نه کومه هغه خو بیا ډیر زیات قبیح شول د دې وجه نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته مسلم دی که چا قسم وکړه د یو نیکۍ نه چې زه به دا کار نه کومه او دا غین او تا بل کار غوره ښکاره شي کول دا کار ته غوره ښکاره شي نو دا خپل قسم مات کی دا غی که پاره دی ورکی او غوره کار دی وکی اسی مثال تاسو ته وایم یو سړی قسم وکي چې زه به د قران درس نه اورم اوس خدای غلط قسم کړی دی د ګناه قسم یې کړی دی اوس دې سی وکي قسم دې خپل مات کی که پاره دی ورکی او درس لري کینی یو سړی قسم کړی دی چې زه به په دې جمعات کې مونږ نه کوم اوس دا غلط قسم یې کړی دی قسم دې مات کی که پاره دی ورکی او په هغه جمعات کې مونږ کوي ولا تجعل الله او مگر دا نمونه د الله تعالی عرضه تل ایمانکم منکون کې ډال قسمونه ستاسو ان تبرو د نیکۍ کولنه او تتقو د تقو پرهیزګاری کولنه او تصلحو بین الناس او د اصلاح کولنه په میند خلکو کې والله سمیع الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی په هر څه باندې ستاسو دا ویناګانې ستاسو دا قسمونه دا هر څه الله تعالی اوري او الله تعالی پی پوی دی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مخکی آیات کی قسمونو ذکر شو اوس دی آیات کی الله تعالی اقسام او احکام دغه بیانې یو یمینی لغو دی یمینی لغو دی ته وای چې بغیر د اراده نه بس یو خبر کې اکثر خلق داسي والله دغسی بالله دغسی تلله دغسی قسم پر الله زبدان کوم قسم پر الله زبد شکو بی ارادی قسم د نیت نیت او اراده د قسم نه خو قسم کئ دا کول نه دی په کار خو کچا اوکلا دغه سی عادت ګرځیدلې نو پاغي کی کپاره یا ګناه وغیرہ پکې نشته دی دویمه خبر یمینی منعقده دی ته وای یو سړی پراتلون کی زمانه سره یو کار اوتړي زماری په الله قسمی زو سوا بازار ته زما دسی وای راتلون کې زمانی سره یو کار په واره کې قسم وکي زب سوا دا کار کوم یا دا کار وزنه کوم سوا نو که قسم مات که کفاره پی لازم ده او که قسم مات نه که کفاره پی نشته ده خو په هغه کې داس ته ما مسله ویلله که قسم د نیکۍ نه کړو نو قسم ماته یو کفاره ورکي او نیک عمل وکي دریم ده یمینی غموس په دروغ باندې قسم کول یمینی مصبوره ته هم ویل کی یمینی کاذبه ته هم ویل کی تا یو کار کړی دی خر ته پته ده چې دا کار ما کړی دی اوس قسم کې چې دا کار ما نه دی کړی یا تا یو کار نه کړي او ته په قسم کې چې دا کار ما کړی دی، دې ته یمینی غموس وي. یمینی غموس ته ولې ویل کیږي؟ ځکه دغه قسم کوونکې باردې قسم په وجه باندې په جهنم کې به ورته غوپه ورکړلی شي، په جهنم کې به ته غوپه ورکړلی شي. یمینی غموس ته ځکه ویل کیږي، یا یمینی غموس ته ځکه وي، لانها تغمسو صاحبه فی ذنوبی، دا د دا قسم کوونکې چرې په ګناهونو کې ورمنډدل په دروغ باندې قسم کول مسلمانانو ته دا یو آسان کار ښکاری. نن سبا په پولی پټی باندې او دغسې په معمولی معمولی خبره باندې په دروغ باندې قسم کوي. د الله تعالی پیغمبر ویل وای چا چې په دروغ باندې چا قسم وکړه او په دې باندې د مؤمن مسلمان مال واغسته، لقی الله وهو علیه غضبان، د الله سره به په داسې حالت کې میلاو شي چې الله تعالی به ترې ډیر خپي، الله تعالی به ته غصې. په حدیث بخاری کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چا پوښتنه وکړه وای د الله تعالی پیغمبر غټ ګناهونه کوم دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله تعالی سره شرک کول، د مور او پلار نافرمانی کول، او په دروغ باندې قسم کول، په دروغ باندې قسم کول دا عظیم ګناهونه دي. نو درې اقسام د قسمونو او داغه تفصیلات تستمویل. لا یؤاخذکم الله باللغو، نرانسی الله تعالی تاسو در باللغو فی ایمانکم، پاغه بی ارادی قسمونو تاسو سره، پاغه بی ارادی قسمونو منی الله تعالی تاسو نرانسی. ولکی یؤاخذکم لیکن نسی تاسو در بما کسبت قلوبکم، پا آغا عملونو باندی او پا آغا قسمونو باندی چی کسب کردی ویزنون استاسو دزلنم قسم کردی. والله غفور حلیم، الله تعالی بخنه کون کرے حلیم صبرناک دی، الله تعالی صبر کی خلقو تا. ولیکن کلی چی سوک الله تعالی را اونی سی نو الله تعالی ولا این اخذه علیم شدید، تا الله تعالی را نیول بیا ډیر زیاد سخت دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. په دې آیات کې الله تعالی بل امر ذکر کوي، لسم امر د امور د تدبیر منزل نه د طلاق او شرعي مسلې د غي تفصيلات بیانېږي په دې آیاتونو کې. تقریبا په دې څلورو پنځو آیاتونو کې د طلاق او مسائل بیانېږي. د طلاق او مسائل په دې اولنی آیات کې حکم دے د الہی شرعی، الہی شرعی ستوی او داغی حکم سره زتا است مختصر ویما. نور تفصیلات داغی محدثین او مفسرین او فقهای کرام بیان کړی دی. الہ په عربی کې دی ته لیکي یو سړی قسم وکي د خزینه خپه شوی دی وای زماری قسمی په الله تعالی باندې زبد خپل خزی ته ننیز دی کیږي سلور میاشتي او یاد سلور و میاشتو نزیاد اختلاف پکشتره چی مده دا اله سمره دا زیاد اقوال پکی دا علماء داری چی سلور میاشتی یا دا غیر نزیاد یا کم بنابر اختلاف اقوال. نو وسا که چا دا خپل خزی نداش قسمو که چی زماری پا الله طلابانی قسمی زبا دا خپل خزی تا نزدیکت نکوما زبا دیتا ننزدیکیگم، وسا اغا سلور میاشتی تیرش ولی او دا خاون په خپل خبره باندې ټینګو نږدې کته او تونک، نو خزه په دې باندې طلاق شوله. مفترش نه احمد سی به احسن بتاو کلی کړی دي طلاق باندې واقع شول، دغه سی بتاوی حقانیه او نور علما کرام لیکلي دي طلاق باندې واقع شول، خزه په دې باندې طلاق شوله. او کبري سلور میاشتو کې دننه دی خاون خپل خزه ته رجوع وکړه، رجوع بالفعل او یا رجوع بالقول، رجوع بالفعل نزدیکتو تو کی جماو سراو کی یا او توی چی ما خبر کردی و خود خطا شوی ما وز دا جامع بزن لسو کینجی او دا پخلی و سوک زن لکی بیا او دا نشم کولی خو بستا می خزای او زری خوانی ما خزم و توی صحیح دنو بس وچی نشی کولی خواه خبر یا رجوع بالقول، رجوع بالقول دار سڑی مریض دی نزدیکت زنانه ته نشی کوله، یا په جیل کې ده، په بل ملک کې ده، په بل علاقه کې ده، په نیت او په قول سره ټلیفون او توکي چې خزي ما خو دا خبره کړی و خو اسی غړی وړی مې ویلې دي او بیا دی الله خیر کې بیا وداسې نه موس په خپایم، نو بس هغه خزه را بس خبره خلاص شوله. الله تعالی دا حکم په دې آیاتونو کې ولې را لېږي؟ الله تعالی رد کئ پرسم د جاهلیت ولوبانی په ظلم د جاهلیت ولوبانی په جاهلیت کې دا سیوا ایلیا به جاهلیت ولو کوله دو کال درې کال او پاغه کې به مقصد تنگولو د زنانه یو سړی به قسم وک زماری په الله تعالی قسمی زبتا تا دو کال نه نږدې کیګم چې دو کال نږدې شول دو کال خزه به غریب عجز دغه سی به کور کې ګرځیدله خپه او پریشان به چې دو کال به نږدې شول بیا به ترجو وکړه یو ورځ چې رجوع بیا ته وکړه بیا به ته ویل وې درې کال به زتا ته نه نږدې کیګم نه به ولا حقونه ادا کول او نه به ولا طلاق ورکول الله تعالی په دغه رسم باندې رد وکا یا خودی ته خزه وای او ستا خزه ده او که خامه خاطه ایلاکی قسم کې نور دیر پر سلور میشتی مقرر شولی یا بنا بر اختلاف اقوال لکم یا زیات د دینا په دې مدکی کې خزه ته رجوع نکړه دغه حقونه دی ادا نکړه نو بس خزه به تا باندې طلاق ده ته طلاقی شولی تر خزه ساتلو سړی بیا نه الله تعالی دې کې ذکر کړي او دا الله تعالی ولې راولېګل د زنانه مظلوم قوم دی کمزور قوم دی په زمانه د جاهلیت کې سره ډیر ظلمونه کېدل نه الله تعالی د ظلم نه خلاصي للذین یؤلون من نسائهم ځان به په ترجمه وانی پوی کوي خامخه مفسرینو تفسیر البحر المدید تفسیر البحر المدید دا ترجمه کړی ده للذین یبعدون عن نسائهم بالإلاء د پاره دا کسانو چې هغه لری کیږي د خپل بی بیانو نه بل الای په قسم کولو سره نو دې ځکه ترجمه به تاسو صدقه کوي للذین دا کسان د پاره یو الونه من نسائهم چې په قسمونو سره ځان جدا کوي د خپل بی بیانو نه قسم وکي زماری په الله قسمی دومره موده وزتا ته نه نږدې کیږي تربص اربعه اشهر نو انتظار کول دي سلور میاشتې فاین پاو نو که چری رجوع وکړه خاوند دی خځه ترا وګرځیده نو دا خځه شول وغه خاوند نه او که چرته او فان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي و ان عزم الطلاق او که چری اغي قص کړی د طلاق نو طلاق واقع شول طلاق وین فان الله سميع علیم یقینا الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مخکی و ان عظم الطلاق خاوند د طلاق نیت کړی دی نو کله چې خزه طلاق شي نو د بل چا سره چې نکاح کوي نو سو پورې چې عدت نه تیر شوی دغه نشي کولای نکاح نشي کولای نو رب تر ما قبل سره ده شو و ان عظم الطلاق نیت د طلاق کړی دی نو چې خزه طلاق شوله عدت به تیر کی شپږ جملې په دې آیات کې بیان شوې دي او په هر جمله کې یو یو حکم بیان شوی دی وګوته کیدی والمطلقات طلاق للی شوی زنانه یتربصن انتظار بکې بی انفسهن په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء درې حیضونه درې بیماریانې دل کې دا والمطلقات دا مطلق ذکر شوی دی خو تاسو به چې دا قیدونه او سرونه وایي بیا په قران باندې نه پوهیږئ یو خبره پدې کې ده چې ردی مطلقاتونه هغه طلاق کله لشوې تی مراد دي چې هغه مدخول به هاوی واده شوی زخاونو سره نزدېکت کړي ځکه د وی زنانه نکاح شوی ده واده نه لري شوی زنانه سره نزدېکت نه لري شوی نو سورۃ الاحزاب کې وراشي نه حاصل وختوم نمبر آیات کې فمالکم علیهن من عدت تعتدونها پاغی بانی بیا عدت نشتره چه دا وادن مخ کی خاون خپل خضیر طلاق ور کی پاغی بانی عدت نشتره دویم خبره دا دین مراد غیر حامله ده یو زنانه ده خاونو سره نزدیکت کرده خو لیکن حمله نشتره که شرط حمله و دا غی عدت قرآن کریم که الله تعالی سوره طلاق سلورم نمبر آیات که بیان کرده چه و اولات الاحمال اجلهن ایزعن حملهن کله چې د زنانه حمل او خاون ولا طلاق ورکی نو کله چې بچی پیدا شي بس دغه عدت ختم شو درېمه خبره دا ده چې حایزه یعنی بیماری پیرازی نو که زنانه داسې و عائشه ده بالکل بوډۍ ده ضعیفه ده او بیماری ختم شوی ده او یا نابالغه ده نکاح شوی در خپل خاون سره مدخول به ده واده یې شوی ده خو لیکن نابالغه ده نو دا غی خو بیماری ناراضی نو دا غیر لپاره بیا عدت بیان شوه دی په سورې طلاق دریم نمبر سلورم نمبر آیات کې دا غیر عدت بیا درې میاشتې دی په عدتهن ثلاثه اشهر عدت دا غیر درې میاشتې دی عدت دا غیر درې میاشتې دی سلورم قید پکې دا دی چې آزاد خزه به وینځب نه زکه کچرته وینځوه نو دا غیر عدت بیا په احادیث کې بیان شوه دی دوه حیزه دا غیر عدت دی دا ایمه اربعه اقوال پاگی کدی او پس ای حدیث را دیگر شده سلور قیدون و خام خیات ساتی نوست بدل لکی دا وای والمطلقات و آغا طلاق کرلی شوی زنانا چی آغا مدخول بی های خوانو تا نزدیکت کردی او والمطلقات و آغا طلاق کرلی شوی چی آغا حامله نی والمطلقات و آغا طلاق کرلی شوی چی پاگی بننی ماهواری بیماری پیرازی دا غی عدت سمره دی یا تربس نا انتظار بکی بی ان پسی ان نا پخ پلو زانونو باندی سلاسه دا قروع ان دری حیزونا دری بیماریان چراشی بس دا غی عدت بیا ختم شو ولا یحل لهن او حلال ندی دی زنانو دا پارا ایب تم نا چی پتو ساتی ما خلق الله پی ارحامی هن اغسی چی پیدا کردی اللہ تلار دیو پا بچ دانو کی ارحام جمع دا رحم دا دا معشوم دا پیدا کی دو زیتا ویلے کی د دین مراد سره حیز دی او بچی ته مراد دی که دا زنانا حمل وی او یا کوم بیماری راځي هغه په پټی نه چې ما بیماری نه راغلی ان کن یؤمن بالله کچری دی ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او پورز د اخرت باندې پورز رستنی باندې او بعولتهن او خاوندان د دیو حق ډیر جات حقدار دی برد دیهن په واپسې د دیو باندې پیځالیکا په دغه مدده عدت کې این ارادو اصلاح کچری غواړی دی اصلاح لره کدی غواړی جوړ جاړې کدی غواړی روغه پدې کې الله تعالی حکمت د عدت بیان کړی دی زنانه لپاره د سلور میاشتې د درې حیزونه د عدت ولې مقرر کړل شو الله تعالی دا غي وجه بیان کړه د دې وجه دا ده یو پدې کې اشاره شول دی ته دوه خبره ته پکې اشاره ده یو دار چې دا خاون سوچ او فکر وکي چې طلاق ولور نه کیږي ځان نه جدا نه کی کله چې عدت تیر شي خو بیا جدا کیږي کنه بیا وته رجوع نه کیږي په عدت کې خدانه نه رجوع کول شي خاون خپل خزی ته دویم پدې کې اشاره ده دیتا اے خزی کته بد اخلاقی او استاد بد اخلاقی د وجه نه تاله طلاق درکړي خاون نو خاون دې په عدت کې دنن راضی کا چې جدا ته نشي او بعولتهن او خاوندان دې بعول بعل بعل ولکی خاون ته عربی کی او اصل کی په بعل کی معنی د اوچتوالی ده نو بده کی اشاره ده دیتا خزب خپل خاون ته د عزت او د احترام په نظر ګوري ځکه خاون په خزبانی اوچت ده د دې احترام او د دې مرتبه زیاتره په نسبت د خزبان او بعولتهن احق ډیر دی حقدار دی وردهن واپسې ده د غزنانو باندې پیزالیکا په دغه مدت کې دننه ان ارادو اصلاحه کچری دی غواړي جوړ جاړې کدی غواړي د یو بل سره روغه کول اصلاح کول نو بدی کی اشاره شو لدی ته ک بیا د پاره یو بل ته تبرونه تیر کړي او یو بل بیان زغمی او یو بل نشي برداشت کوله نو بیا خدای چې اسیم طلاق ور کړی دي خبر اخلاص شي وسه د خاون او د خزی حقونه ولهن او د پاره د زنانو مثل دی پشان د هغه حقونه باندې دي علیهن چې لازم دی پرې زنانو باندې د خوندانو د پاره بل معروفی په خی طریقه باندې څنګه چې په شریعت کې د زنانه د خاون حق دی په زنانه باندې نو د قصې د خزی حق دی په خاون باندې د خاون حق داري دا غي خبره به منی د خاون حق داري دا غي د اجازه نه بغیر به بهر تنو دي د خاون حق داري په حدیث کې دا ټول لغلی دي چې تا ته وې پلانې بخپل زماري کور ته نه راولي نه به راولي بیا د خاون حق داري پلانې کار کوا د بکه د خاون حقدار پلانې کار مکو د بنکه د خزی حق په خاون باندې داله جامې بوله ورکی دا دغه حق دی خوراک سکاک بوله ورکی پیزار بوله ورکی د استوګنی د اوسېدو داسې ځای بوله ګوري داسې ځای چې دا بغیر خپل زندگی ضرورت هغه په خي طریقه باندې ادا کول شي داسې طریقه بوله ګوري د کور بهر کار هغه به خاون کوي د کور داخل کار هغه به زنانه کوي دا د خزی حقونه دی په خاون باندې دې دې کې یو نقطه هم په سرینو لیکلې ده او ډېره بهترینه نقطه ده ولهن او د زنانو دپاره په نور ځایونو کې سړی مخکې دي او زنانه ورستوي. په دې کې د زنانه حق دا مخکې شوی دی. دا ولې؟ په دې کې رد دی په جاهلیت والاو باندې، ځکه هغې د زنانه حقونه نه ادا کول. زنانه یو زناور او یو څاروی ګڼه چې دا خو اډو انسان هم نه دی. اوس هم په ډېرو علاقو کې داسې دي زنانه ته د هغې حقونه نه ورکړلی کېږي. زنانه له پکار دي چې خپل حقونه وپیژني او د شریعت په حدودو د شریعت په دایره کې دننه خپل حق وغواړي. او زنانه ته دغه توصیه ده چې د خپلو خاوندانو پوره تابعداري وکړي، د هغې اطاعت وکړي، هغه خوشحاله وساتئ. په کوم باندې چې خوشحالیږي خوشحاله کوي، په څه باندې خفه کیږي هغه کارونه مه کوئ. د الله تعالی پیغمبر ویلی دي کله چې یو زنانه د خپل کور نه بهر ته بغیر د خاوند د اجازت نه ووځي نو څو پورې چې دا نه راغلی په دې باندې د الله تعالی لعنت په دې باندې د الله تعالی لعنت ولهن او دپاره د زنانو مثل الذي په شان دغه حقونه باندې دي علیهن چې لازم دي په دې زنانو باندې د سړو دپاره بالمعروف په ښه طریقه باندې په بالمعروف کې دې ته اشاره شوله چې ښځه مطالبه کوي د خپل خاوند نه چې ماله یو ټی وي خو واخله کنه. دا ښه طریقه ده، شرعي طریقه نه ده کنه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف خزر اولگی د خپل خاوند نه مطالبه کوي مال موبایل واخله او غانی بجانب کې واچوه دا به زه ګورم ټول ورځ دې ته وزن استایم. نو دا معروف نه دی، دا غیر معروف دی، غیر شرعي طریقه دا به نه منی. یا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف خاوند دی د خپل زنانه ته غیر شرعي خبره کوي. غیر شرعي خبره دار چې ته به مونږ نه کې مونږ به ته نه کې. یا غیر شرعي د خپل د مور او پلار د کور نه منه کوي، د خپل د مور او پلار د کور نه منه کوي، نو دا ناجایز کوي. دا غیر شرعي طریقه باندې د غیر سر زندگی تیری د شرعان صحیح نه ده. یو خاوند د خپل خځې ته وای چې ته به درس ته نه کېنی، نو دا ستا څه حق دی؟ ولې؟ دا قرآن د الله تعالی کتاب دی، ستا حق خو د قرآن نه مخکې نه دی. وللرجال علیهن درجه زنانه بدماشانی شولې وي، زمونږ حق مخکې په قرآن کې ذکر کړی دی. الله تعالی وایي وللرجال او د نارینه او د پاره علیهن په دې باندې درجه اوچته درجه ده، د خاوند درجه اوچته ده. په حدیث کې راغلی دی کم یو ښځه چې وفات شي مرګ ولا راشي او خپل خاوند د هغې نه خوشحاله وي دا به جنت ته لاړه شي، او کمی وی ښځې له په داسې حالت کې مرګ راغی چې د هغې نه خپل خاوند نارضا دی او خپل خاوند د هغې نه خفه دی دا به جهنم ته ځي. د دې وجې نه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زنانه ته ویل وایي ستا خاوند ستا دپاره دا جنت هم دی او دا جهنم هم دی که تا د هغې پوره خبره ومنله او د هغې سره دې ښه زندګي تېره کړله نو دا ستا لپاره جنت دی، او که بده زندګي دې ورسره تېره کړله نو دغه ستا لپاره جهنم دی. بیا د خاوند دومره حق دی، د الله تعالی پیغمبر ویلی دی که د الله نه علاوه بل چا ته سجده کول جایز وی او د دې اجازت په شریعت کې وی نو دا اجازت به شوی چې ښځې د خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. او د ښځې په حقونو کې یو حق دا هم دی، هغې ته به قبیح نه وایي، قبیح لفظ به ورته نه وایي، او مخ به نه وهي، بدې ردې به ورته نه وایي، دا به ورته نه وایي. وللرجال و د نارینهو دپاره علیهن په دغه زنانهو باندې درجه اوچته درجه ده. والله عزیز حکیم الله تعالی زورور دی، حکمتونو والا دی. کله یو خاوند په خپله ښځه باندې ظلم زیاتی کوي وایي زما نه به څوک تپوسو کی، الله تعالی وایي عزیز زه زورور ذات یم زه به تپوسو کوم کنه. نو اوس ښځې وایي چې الله دې سړو له زیاته درجه ولې ورکړې ده. حکیم الله تعالی حکمتونو والا دی، په ټولو کارونو د الله تعالی کې حکمتونه دي، پس الله تعالی په دې باندې پوهیږي کنه.